हम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2058 18 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम नाम हरे शरणाम हरे शरणाम हरे शरणाम देखो मुक्त किससे होना है, जिसमें बंधे हैं उसी से मुक्त होना है, संसार से मुक्त होना है और भगवान का भक्त होना है। संसार से मुक्त होना है विहाय कामान्य शरण, कामना छोड़ दे, स्प्रिया छोड़ दे और ममता छोड़ दे और अहंता छोड़ दे। इस संसार के साथ जो हमने कामना मान रखी है, स्नेह मान रखी है, ममता मान रखी है, अहंता मान रखी है, इनको छोड़ दे मुक्त हो जाएगी और भगवान को अपना मान ले भक्त हो जाएगी। संसार हमारा है नहीं, ईश्वर से मिलना ढूंढना है, हमारा हो तो सुने नहीं। आज किसी की कामना करते हैं वो चीज तो हमारे साथ रहता नहीं, धन की कामना कर रहे धन साथ रहता नहीं, कुटुंब की कामना कर रहे कुटुंब साथ रहता नहीं, घर की ममता करते घर साथ रहता नहीं, जमीन की कामना करते हैं जमीन साथ रहती नहीं, ये साथ रहने वाला है नहीं, साथ रहने वाला है ही नहीं। तो ममता करके मुक्त बन रहा है और कुछ फायदा नहीं, साथ में तो रह दीजिए, जब ममता कर रहे तो बन जाएंगे, बंधन से मुक्त हो जाएगा, पर ये हम इन्हें अपना नहीं समझेंगे, मुक्ति हो जाएगी। तो कामना करे वो चीज हमारी नहीं है, स्प्रिया चीज करे वो हमारी नहीं है, बिहार कामान या सर्वस्प्रिया निर्मम और निरहंकार, जिससे ममता कर दे वो भी हमारी नहीं है, अहंकार करे वो भी हमारा नहीं है, शरीर ये हमारे नहीं है, नहीं है इनको छोड़ दो मुक्ति हो गई, नहीं है उनको पकड़ दो बंधन हो गया। जो हमारी नहीं है उनको हमारी मान ली बंधन हो गया, जो हमारी नहीं है उसको छोड़ दिया मुक्ति हो गई, और भगवान हमारे है उसको अपना मान लिया भक्ति हो गई, उस छोड़ दो भक्ति नहीं हुई। ये हमारे है नहीं और भगवान हमारे है उनसे भक्ति हुई, हमारे नहीं है उनसे मुक्ति हो गई, इतनी बात है। ये हमारे है नहीं, कामना करते हैं संसार की और ममता करते हैं संसार की, कामना और ममता नहीं मिलता, ममता छोड़ दी कामना छोड़ दी मुक्ति हो गई, मुक्ति इतनी बात है, कामना छोड़ दी ममता छोड़ दी, ये मेरी है घड़ी, ये मेरी है संबंध बंद गई, मेरी नहीं है मुक्त हो गए, मेरी नहीं है। बर्ताव करो अच्छा, उत्तम से उत्तम बर्ताव करो, परंतु संसार की चीज हमारी नहीं है, ये प्रकृति की चीज है, मिलती है बिछड़ जाती वो हमारी नहीं होती, ये मिलती है बिछड़ती है, इस बात से हमें छोड़ दो मुक्ति हो जाए। मुकुत में मत है, मुकुत में कोई फायदा नहीं, केवल बंधन होता है और कोई फायदा नहीं, बंधन के सिवाय कुछ नहीं, ये बंधन है, बंधन में मुक्ति, बंधन से मुक्ति हुई और भगवान को अपना मान लिया भक्ति हुई। मैं वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुंदर से भगवान को अपना मान लिया, बस ये चेतन है, अमल है, मल नहीं है इसमें। और सहज राशि, सहज स्वाभाविक स्वरूप है, करना कुछ नहीं है, केवल मान लेना है, करना कुछ नहीं, मान लिया अपना है और इनमें करना कुछ नहीं, ये छोड़ देना, हमारा नहीं है उसको, नहीं हमारा है उसको भर देना, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश अविनाशी है जीव, वो हमारे है, हमारे वो हमारा मान लिया, हमारा है, हमारा मान लिया, भक्ति भक्ति हो गई, भक्ति हमारा मानना था भक्ति हो गई, हमारा नहीं मानना भक्ति हो गई, संसारी चीज हमारी नहीं है क्योंकि छूटी है, इस जन्म में पहले कौन माँ थी, कौन बाप थे, कौन भाई थे, कौन स्त्री थी, कौन पुत्र थे, याद ही नहीं है, ये भी याद ही नहीं रहेंगे, बंधन बंधन रहेगा, चीजें तो रहेगी नहीं, चीजें तो साथ रहेगी नहीं, बंधन बंधन रहेगा, थोड़ा बंधन रहेगा और कुछ नहीं, चीज नहीं जाएगा साथ में, तो चीज तो रहेगी नहीं, बंधन को तो इसको क्यों माने, अपनी अपनी है ही नहीं, बस अपनी है ही नहीं, अपने साथ रहेगी नहीं, वो अपनी है ही नहीं, मिलती है बिछड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती, अपनी होती है वो बिछड़ गई, हमारे भगवान है कभी जुड़ते नहीं, मृत्यु लोग में रहते तो साथ रहते, नरकों में जाओ तो भगवान तो साथ रहेंगे, भीतर रहेंगे, अंदर हमी है, ईश्वर सर्व होता नाम, हृदय से हृदय से हृदय से सबके हृदय में भगवान रहते हैं, वे इंद्र को भी जाओ तो रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो रहेंगे, मृत्यु लोग में जाओ तो रहेंगे, किसी लोग में जाओ वो भगवान साथ में रहेंगे, तो वे हमारे हैं, हमारे हैं, वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे बिछड़ेंगे नहीं, वे हमारे हैं, तो उनके साथ हम रहेंगे, हमारे साथ भी रहेंगे, वे हमारे हैं, ऐसे बिछड़ेंगे नहीं, बिछड़ेंगे नहीं, कभी बिछड़ेंगे नहीं, सदा ही साथ रहेंगे, सदा ही साथ रहे और ये भक्ति करे, और ये हरदम बिछड़ रहे, हरदम जितने जितने वर्ष आए उतने बिछड़ गए, और पूरे बात है पूरे बिछ जाएंगे, पूरे वर्ष आते ही चट चलते हैं बस, और जितने वर्ष आ गए इतने बिछड़ गए, इतने मर गए बाद एक खड़ी दिखी, मर गए इतने जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए, और पूरे वर्ष आते पूरे मर जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, सब बिछड़ने वाली है, सब चीजें जैसे कामना करो और ममता करो वो अपने बिछड़ने वाली है, सब बिछड़ने वाली, तो बिछड़ने वाली है, अंत ही तो ही तजे गे पामर तू न तजे अब ही दे, अंत ही तो ही तजे गे पामर, ये सब छोड़े गए तो पहले से छोड़ते, साधु विचार कर भले समझ लिया दिवी जगत को फूट, देखी बिगड़ती पहले बैठा रूट, अरे बिगड़ेगी पहले बैठ, जयराम जी अंतर छूटेगा, शरीर भी छूटेगा महाराज, आप पकड़ रख दे सकोगे, कितने आप उद्योग करो, कितने बढ़ लगाओ, शरीर को रख नहीं सकते, तो रख नहीं सकते पहले ही छोड़ दिया, बड़ा नहीं है, जितना रहे इतना अच्छी बात है, जाओ जो अच्छी बात है, अपना कौन है, अपना कौन है, अपना नहीं है, अपना नहीं है, बोझ जावे तो बोझ, अरे वे तो बोझ, अपना नहीं, ये मन बुद्धि इंद्रियां अपनी नहीं है, सब ये पैदा हुई है, बताइए सही, प्रकृति महान प्रकृति से महत्व होता है, तो समाज छोड़े ग्रम पैदा होते, बस ये सब प्रगति का है, हमारा है नहीं, इस वास्ते भी है कामान या सम्मान पमान सब निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार शांति में स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये स्थिति पर मैं होगी परमात्म ब्राह्मी स्थिति इनको छोड़ दो मुक्ति हो जाएगी छूट जाएगी हमारा नहीं है जिसकी कामना करते वो हमारी नहीं है मेरा मकान है मेरा घर दिया याद नहीं रहेगा याद इस जन्म में पहली कहा मकान था किस झूठे में थे कौन माँ बाप थे कौन स्त्री पुत्र थे याद ही नहीं इस जन्म में भी छिप गया वह छिप गया एक दो वर्ष के थे उस समय कोई माँ बाप सोचते नहीं पीछे भी माँ है ये बाप है ये भाई है ये पीछे ब्याह के मेरी सुनाई है सुरस्वर होगी मेरा सब छूट जाएंगे सब छूट जाएंगे आज मरो आज सब छूट जाएगी याद नहीं रहेगा याद कौन माँ देव कौन स्त्री पुत्र थे सब छूट जाए शरीर छूट जाएगा शरीर के साथ मैं माँ बाप है शरीर के साथ स्त्री पुत्र है शरीर छूट जाएगा कोई सही तो रख नहीं सकता ये सब छूट जाएगा तो छूट जाएगा उसे छोड़ना है नहीं छूटे उसे पकड़ना है जो सदा साथ रहते उनको पकड़ना है उसे सदा रहते सदा साथ रखना है ये छूट जाएगा उसे छोड़ना है ये छूटेंगे रवि सीधी सरल बात है अपने ये छूटने वालों को छोड़ दो मुक्ति हो जाए सदा साथ रहने वाले को साथ रह जाओ भक्ति हो जाए मध्यम सफल हो जाए साथ रहने वाले हमारे हैं कोई साथ रहने वाले संत महात्मा भगवान को ही अपना समझते हैं वही साथ रहते हैं उनके बाद कोई साथ नहीं रहता कुछ वो अपना समझे कोई साथ रहता ही नहीं साथ भगवान रहते वो छोड़ते ही नहीं वो कभी छूटते नहीं वो हमारे भक्ति हो जाएगी और छोड़ दे वो छोड़ो मुक्ति हो जाएगी छोड़ दे उनको छोड़ दो मुक्ति हो जाएगी साथ रहे उनको हम मानना भक्ति हो जाएगी ये स्वाभाविक है भगवान स्वाभाविक साथ रहते हैं ये स्वाभाविक साथ नहीं रहते पाप साथ रहते नहीं पुण्य साथ रहते नहीं पाप और पुण्य हमारे है ही नहीं आप शुद्ध स्वरूप है आनंद स्वरूप है पाप किए हुए होते हैं बनाए हुए हैं हमारे बनाए हुए हैं बड़ा उठ चीज छोड़ दे हुए हो जाती नहीं पाप कट जाते नष्ट हो जाते है गंगा जी जाए स्नान कर जाए एकादशी व्रत कर तो कट जाए भगवान का भजन कर तो कट जाए ये कटने वाले है ये बनाए हुए है बनाए हुए है पाप बनाए हुए है भगवान बनाए हुए नहीं है भगवान तो है हमारे पाप दाव सब कर रही है कोई नहीं हमारा बनाई चीज है हमारी चीज है नहीं है बनावटी है हमारी है ही नहीं केवल बनावटी केवल बनावटी ये हमारी नहीं है उसको हमारी मान लिया यही मान यही बंधन हमारी है नहीं उसको हमारी मान लिया यही बंधन है ये सब छूट जाएगी आप छोड़ दो तो मुक्ति हो जाएगी आप सब छोड़ दो मौत हो जाएगी ये छोड़ देंगे तब तो जाए मौत आप छोड़ो जाए मौज आप छोड़ दो मौज हो जाए मुक्ति हो जाएगी और आप ये छोड़ जाएंगे रोना पड़ेगा मेरे बेटा था मेरी दी थी मेरे माँ बाप थे मेरे भाई बंधु थे मेरा कुटुम्बी थे छोड़ गए मर गए ये बिल्कुल बहम है बहम है मेरा ही नहीं अपना नहीं है उसको छोड़ना मुक्ति अपना है उसको ना भक्ति ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश ईश्वर का भक्ति हुई है। संसार अपना नहीं है मान लिया अपना नहीं है कहते मुक्ति हुई। संसार अपना मान लिया भगवान को अपना माना नहीं ये बंधन हो गया। इतनी सी बात है सीधी सरल बात सच्ची है तो ये हमारा नहीं शरीर हमारा नहीं है सही शरीर तो छूटेगा ये तो छूटेगा ही हमारा है ही नहीं ये हमारा रहेगा कैसे हमारा है ही नहीं वो रहेगा कैसे तो जरूर हमारे को तो शरीर छोड़ देगा संसार छोड़ देगा हरे घर को तो हम पहले छोड़ दें जाटने के लिए पहले जब है हमारे ही नहीं हम तो ही तो इतेंगे पामर तू न तो दे अभी थे तेरे को छोड़े तू छोड़ पहले से ही छोड़ दे राम जी के आप छोड़ो उससे पहले हम छोड़ देंगे छोड़ो हम पहले फिर दुख नहीं होगा अब माने हमारा छोड़ दे दुख होगा हमारा है ही नहीं दुख ही नहीं दुख होगा ही नहीं आनंद होगा मौज होगा ये मौज आनंद तो सत्य है बंधन जान कर किया है ये बनाया हुआ है बंधन तो जान कर किया है छोड़ा बंधन मुक्ति हुई पकड़ा बंधन हुआ छोड़ा मुक्ति हुई बंधन बनावटी है मुक्ति स्वाभाविक है मुक्ति स्वाभाविक है बनावटी है बंधन तो बनावे ही बनावे तो बंधन ही ओढ़ावे बोलता ही है ना अस्वाभाविक है स्वाभाविक नहीं है मुक्ति स्वाभाविक स्वाभाविक अपनी कोई चीज है ही नहीं अपने नहीं है उसको अपने नहीं माने बस अपने नहीं है शरीर भी अपना नहीं है और अपना क्या होगा जिसको मैं और मेरा कहते हैं वो भी अपना नहीं है और दूसरी क्या होने में धन अपना क्या होगा घर अपना क्या होगा जमीन जायदाद मकान ये सेवा करो ये सब संसार की सेवा के लिए है सेवा के लिए मिला है बस सेवा कर लो बस जय राम जी अपना मुक्ति हो गई विश्वास ये मेरा नहीं है अहंकार मेरा नहीं अपना मुक्ति वो मेरा बोतलो वायु खंग मनो मनो बुद्धि अहंकार है अपना प्रगति ये अहंकार हमारा नहीं है हम तो है हम तो भगवान के हैं भगवान हमारा है जो भगवान के अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि है आनंद सुख है ये हमारे नहीं है हमारे नहीं है उसको छोड़ दिया बस हमारे नहीं उसको छोड़े मुक्ति हो गई हमारे उसको ले दिया भक्ति हुई मुक्ति भक्ति दोनों बड़ी सीधी सरल बात है अपने बड़े ये भी हमारा नहीं है अंत तो तजेंगे ये सब छोड़ेंगे तुम्हारे को तुम्हारे को छोड़ेंगे तुम रोओगे तुम छोड़ोगे मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगा ये छोड़ देंगे रोना पड़ेगा रोने में ये बात कि हाथ नहीं लगेगा रोने से फायदा नहीं होगा नुकसान नुकसान दत्तात्रेय जी महाराज ने चील को गुरु बनाया। एक चील चील सी मांस का टुकड़ा लेकर उड़ी, कई चील पीछे हो गई। वो छोड़ दिया टुकड़ा, रही फिर सागर की वापिस घर बैठी देखती है लड़ाई हो रही है। मैं टुकड़े से लड़ाई तो लड़ाई में छोड़ दी, अब लड़ो भाई तुम लड़ो। हमारे हुई मौज लड़ाई लड़ाई मेरे साथ में, संसार साथ लड़ाई गई। बड़ी मौज की बात, अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपने है ही नहीं, क्यों पकड़े, क्यों पकड़े उसको, अपने है नहीं, संसार ही है। नाक दूबा मुंह पर दूबा मुंह पर अपने नहीं है उसको अपने नहीं माना है, अपना है उसको अपना माना है, अपना ठाकुर जी है, ईश्वरांश जी अविनाशी है, चेतन वल से सुग्र से है, सत सफ है स्वरूप है, करना उसने आनंद हो गया, आनंद मौज हो गई, सुख सीधा शुक्र से अचेतन अमल शायद शुक्र से स्वाभाविक सुख रूप है, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं, मौज हो गया, आनंद हो गया, केवल मौज है, केवल इस छोड़ने में मौज है, है भगवान पकड़ने में मौज है, क्यों भगवान भी हम है, इसमें तो भगवान है, इस संसार हमारा नहीं है, नहीं है उसको छोड़ दिया है, उसको पकड़ दे, निहाल हो गए ठाकुर जी है अपने, संसार अपना नहीं है, संसार छोड़ेगा बिल्कुल, ये शरीर भी छोड़ देगा, कुटुंब भी छोड़ देंगे, तो पहले ही अपना छोड़ दिया बस, आनंद हो गया। दोनों ही बातें ठीक है, संसार को छोड़ देना, भगवान को पकड़ लेना, संसार को जान लिया, अब भगवान को मान लिया, भगवान को मान लिया, संसार को जान लिया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।